Hola, en este momento no te puedo atender. Puedes dejar tu mensaje después de la señal. Hola, soy yo. Solo llamaba porque estos lunes siempre me matan. Amanecido tarde de este día, mi almohada llena de tus cenizas. Pasé, recuerdas, por nuestros bares, donde arañábamos a la nostalgia su sucio esmalte. Cogí al futuro por la cintura, donde hubo vuelo solo ha quedado escombro de plumas. Qué cosas pasan, días bulliciosos, tan cerca estamos, pero tan solos. Solo era eso. Bueno, pues nada, si tienes frío y tiempo, me llamas. Em pelera, em pelé, i Maradona un ni prou, Di Stefano era un pou de picardia. Honor i glòria als qui han fet que arribi el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen el seu mèrit, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Cubala. Es prega el respectable silenci. De pels qui no l'han lleudit en faré 5 cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig tamp amb l'esfèric enganxat a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, s'empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en color, bocada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina. La para amb el tap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig camp amb l'esfèric enganxat a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me glosar la glòria d'aquests fets, com ho feien els grecs uns anys enrere, amb la joia de qui ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig tamp amb l'esfèric enganxat a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, s'empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Ah! seguidors van per un cantó i l'orquestra va per un altre, és evident, eh? I en Pelé era en Pelé, i Maradona un i prou, Di Stefano era un pou de picardia. Honor i glòria als qui han fet que arribi el sol del nostre futbol de cada dia. La para amb el tap, de la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra. Potser d'aquí un temps dedicaran també alguna cançó, si no ho han fet ja, altres jugadors que ara mateix són icones del futbol de casa nostra. Però aquesta la va dedicar en Joan Manuel Serrat amb en Kubala, un dels mags de la pilota. Antònia Font en va fer una excel·lent versió. Abans també hem escoltat a Ismael Serrano amb Mensaje en el Contestador. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, això és Musicòpolis, en Gent com els Gossos, Club Tonight. Invertiré tota la pensió en un fons de benestar personal. Vull anar a fer-te una visita al mar i al cel per fi. Potser no lluny d'aquí trobaré els meus amors per tu, que han inspirat tantes cançons genials. Quedem-nos aquí al Club Tonight, et canto una cançó d'amor. Jo vull dir la cadena, quedem-nos aquí al Club Tonight, que demà et fes de major, per jo. Pensió en fons de benestar personal. Vull anar a fer-te una visita al mar i al cel per fi. Potser no lluny d'aquí trobaré els amors perduts que han inspirat tantes cançons genials. Quedem-nos aquí al Club Tonight, que canto una cançó d'amor.

Aquesta cançó que acabàvem d'escoltar era de Sarah McLachlan i es deia You Want Me Too, i la que sentim a continuació, el musical pel·lis, és Justin Bieber. La cançó es diu Baby. Thank you. Breathe. Shakira i el seu She-Wolf, amb aquest remix especial de Diplo Club, ens ha acompanyat també uns minuts entre nosaltres. Posarem punt i final amb aquest segment de Musicòpolis. És una darrera cançó amb la Beth, es diu Saber-te estimar. I és la que escoltem a continuació. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Que són